Hori da, abisu bat erraiteko, 15 emaxio infekzio gune deklaratu bazirela eta hurbiletik segitu behar zirela behiak. Ez litaike joan den urtean bezain bortitza izanen, hori zion Vicente Sosaia Doniane Garaziko veterinariak. Orduan, emaxio ukanitugu kasu batzuk, gure eskualdean Garazin, eskualdean kasukon konfirmatuak, analiza ekin. Zailade erraitea zen, eta bon, birria da, iletasun hori, mainan, pentsatzen dugu aurten ez da jaz bezala epidemia izanen, ukanen ditugu la kasu batzuk eskuin esker, baina Arino eta pentsatzen dugu gaxu gutxio ukanen dikulazenta kabelak anitz immunizatuak dira. Bai. Kabalen immunitatea azkartu dela, baina halere, aholku zumaitzu emaiten dira behiak ez eritzeko. Janarian gehitzea vitaminak eta dezoligo eleman immunitatea indartzeko pixkat. Gero insektizidoak ez dira martxan 100%, baina bon, apaltzen aldute ere kasuak, orduan egiten aldira, me bala, diakinez zepa du 100%. Azken gomendioa baita espadakoa eriden kabala deklaratzea. Vicente Sosaia. Kasu bat mani mauzue, harina ere mani mada, deitzia marexala analiza bat egiteko. Voilà. Bakarrik analizak positif direnak, ukanen dute laguntza bat plantan ezartzen mani maute.